Сапраўды, сябра, твоя праўда, пагадзіўся вознік, то быў суворы свет. Я заўсёды казаў, што гэная брукаванка кепская для любога каня, і гэны горад, ой, там такая цяснота і смурод не прадыхнуць. Я не люблю горад, гэтак жа як і ты. Ты не гарадскі конь, а я не гарадскі чалавек. Раней я спяваў у хоры, дома ў вёсцы, але там для мяне не было працы. Калі ласка, калі ласка, папрасіў дыгары, дазвольце нам прайсці. Лев адыходзіць усё далей і далей, а я вельмі хачу пагаварыць з ім. Ну, гэта просто неабходна. Слухай, агрэст, сказаў вознік, хлопец хоча пра нешта пагаварыць з львом. Вы клічаце яго асланам. Можа, ты дазволіш яму праехаць на табе, за што ён будзе вельмі ўдзячны і, ну, давязеш да льва, а мы з маленькай дзяўчынкай пойдзем за вамі. Праехаць? Перапытаў агрэст. О, цяпер я ўзгадаў. Гэта азначае, што нехта сядзіць на маёй спіне. Я памятаю, што нейкі маленькі двухногі, як вы, даўным-даўно так рабіў. У яго былі цвёрдыя квадратныя кавалкі нечага белага, якія ён мне даваў. Па смаку яны былі, о, цудоўныя, саладзейшыя за траву. А, гэта быў цукар, сказаў вознік. Калі ласка, агрэст, маліў дыгары, вельмі прашу цябе, адвязі мяне да аслана. Ну, я не супраць, сказаў конь, прынамсі адзін раз. Можна, забірайся. Добры стары агрэст, мовіў вознік. Хадзі сюды, хлопча, я цябе падсаджу. Неўзабаве дыгары сядзеў на спіне каня, і яму было даволі зручна, бо раней ён ездзіў без сядла на ўласным поні. А цяпер пайшоў агрэст, сказаў ён. У цябе выпадкова няма кавалачка той белай штукі, а? Запытаўся конь. Не, на жаль, няма, адказаў дыгары. Ну, нічого не паробіш, сказаў агрэст і рвануў уперад. У гэты момант вялікі бульдог, які вельмі напружана прынюхваўся і прыглядваўся, прагаварыў: «Глядзіце, здаецца, там, каля ракі пад дрэвамі, яшчэ адно з гэтых дзіўных стварэнняў». Усе жывёлы паглядзелі туды і пабачылі дзядзьку Эндру, які сцішана стаяў сярод рададэндранаў і спадзяваўся, што яго не заўважаць. «Хадзем!» – сказала некалькі галасоў. «Давайте пойдзем, даведаемся, хто гэта!» Такім чынам, пакуль агрэст з дыгары на спіне бег рысю ў адным кірунку, а Полі і вознік ішлі за імі пехам, большасць жывёлаў з ровам, браханнем, рохканнем і разнастайнымі гукамі, якія выказвалі вясёлую цікаўнасць, паспяшалася да дзядзькі Эндру. Цяпер я мушу крыху вярнуцца назад і патлумачыць, як уся гэтая сцэна выглядала з гледзішча дзядзькі Эндру. Яна зрабіла на яго зусім іншае ўражанне, чым на возніка і дзяцей. Бо тое, што ты бачыш і чуеш, шмат у чым залежыць ад таго, якія ў цябе перакананні, а таксама ад таго, што ты за чалавек. З таго самага моманту, як з'явіліся жывёлы, дзядзька Эндру ўсё больш і больш адступаў у кустоўе. Канешне, ён вельмі уважліва назіраў за імі, Але яго не надта цікавіла, што яны робяць, затое цікавіла, ці збіраюцца яны на яго накінуцца. Як і вядзьмарка, ён быў да агіды практычны. Ён не заўважыў, што Аслан выбіраў па адной пары з кожнага віду жывёл. Усё, што ён бачыў, гэта мноства небяспечных дзікіх звяроў, якія бадзяюцца навокал. І ён здзіўляўся, чаму іншыя жывёлы не ўцякаюць ад агромністага льва. Калі настаў вялікі момант і звяры загаварылі, ён усё прапусціў з даволі цікавай прычыны. Калі леў толькі пачаў спяваць, даўным-даўно, калі было яшчэ цёмна, дзядзька Эндру зразумеў, што гэта спеў, і ён яму вельмі не спадабаўся. Спеў прымусіў яго думаць пра некаторыя рэчы, пра якія ён не хацеў думаць, і адчуваць нешта, чаго ён не хацеў адчуваць. Потым, калі ўзышло сонца, і дядька Эндру бачыў, што гэта спявае леў, проста леў, як ён сказаў сам сабе, ён паспрабаваў прымусіць сябе паверыць, што той не спявае і ніколі не спяваў, а толькі рыкаў, як любы леў зоапарку у нашым свеце. Вядома ж, ён не можа спяваць, думаў ён. Мне это, пэўна, падалося. Я дазволіў нервам расхістацца. Ці хто калі-небудзь чуў, каб леў спяваў? І чым даўжэй і прыгажэй леў спяваў, тым больш намаганняў прыкладаў дядзька Эндру, каб прымусіць сябе паверыць, што ён чуе рыканне, і нічога больш. Праблема ў тым, што калі ты спрабуеш быць менш разумным, чым ты ёсць, гэта вельмі часта атрымліваецца. У дядзькі Эндру атрымалася. Хутка ён не чуў у спеве Аслана нічога, акрамя рыкання. Праз нейкі час ён не змог бы пачуць нічога іншага, нават калі б пажадаў. І калі нарэшце леў загаварыў і мовіў «Нарнія, прачніся», ён пачуў не словы, а толькі рык. І калі звяры загаварылі в адказ, ён пачуў браханне, рохканне і выццё. А калі яны засмяяліся, ну, вы можаце ўявіць. Для дядзькі Эндру гэта было горшым за ўсё, што адбылося да гэтага моманту. Такога жудаснага крыважэрнага шуму галодных і злых звяроў ён не чуў ніколі ў жыцці. Потым, у дадатак да свайго страху ды злосці, ён пабачыў, як трое іншых людзей пайшлі жывёлам насустрач. «Дурні!» – сказаў ён сам сабе. «Цяпер гэтыя монстры з'ядуць пярсцёнкі разам з дзецьмі. Я ніколі не змагу зноў трапіць дамоў. Ой, што за эгаіст гэты дыгары і іншыя не лепей. Калі яны хочуць згубіць свае жыцці, гэта іх справа. Але як наконт мяне? Не падобна, каб яны пра гэта думалі. Ніхто ніколі не думае пра мяне». Нарэшце, калі ўся грамада жывёл пабегла да яго, ён павярнуўся і панёсся прэч, ратуючы сваё жыццё. І цяпер ужо было зразумела, што паветра гэтага маладога свету сапраўды пайшло на карысць старому джентльмену. У Лондоне ён быў занадта стары, каб бегаць. Цяпер ён нёсся з хуткасцю, якой было б дастаткова, каб перамагчы ў стометровым забегу ў любой сярэдняй школе. Хвасты фрака, што матляліся ў яго за спінай, стваралі ім файнае відовішча. Але шуцёкі не мелі шансу на поспех. Многія з жывёлаў, што беглі за ім, былі вельмі хуткімі. Это быў першы бег у іх жыцці. І яны ўсе прагнулі выпрабаваць свае новыя мускулы. За ім, крычалі яны, магчыма, ён і ёсць тое самае жазло, хапайце яго ва ўсе ногі, адрэжце яму шлях, атачайце яго, так трымаць, ура! Праз некалькі хвілін некаторыя з іх ужо апынуліся наперадзе яго, яны пашыхтаваліся і загарадзілі яму дарогу. Іншыя тачылі яго ззаду. Ён бачыў пагрозу, куды б не паглядзеў. Над ім вежамі ўзносіліся рогі велізарных ласёў, вялікая галава слана, цяжкія сур'ёзныя мядзведзі і дзікі бурчалі ў яго за спінай. Вонкава спакойныя леапарды і пантэры саркастычным, як яму здалося, выглядам, узіраліся ў яго і матлялі хвастамі. Больш за ўсё яго ўразіла колькасць разяўленых пашчаў. Насамрэч, жывёлы адкрылі пашчы, каб аддыхацца. Ён падумаў, што яны збіраюцца яго з'есці. Дядька Эндру стаяў, дрыжучы і хістаючыся то ў адзін, то ў другі бок. Ён ніколі, нават у лепшыя часы, не любіў жывёл, бо баяўся іх. І, вядома ж, пасля столькіх год жорсткіх эксперыментаў над жывёламі ён стаў ненавідзець і баяцца іх яшчэ больш. «А цяпер, сэр, – сказаў бульдог, – адказвайце. Вы жывёла, гародніна альбо мінерал?» Вось што ён насамрэч сказаў, але дядька Эндру пачуў толькі «Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-